राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 17 मई सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। प्रपन्न पारिजाताय पूत्रवेत्रेजपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेवसुतं देवं कलुषचानूरमर्दनं देवकी पर्वानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभान् ृंगफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात्म किमी तत्व न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने श्री गोविंदाय नमो नम श्री गुरु सर्वकमलेभ्यो नम महात्मो नम। नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो। प्रश्न है महाराज जी, आपने प्रातः काल कहा था कि मैं पहले ज्ञान की बात कहता था, पीछे मेरे एकाएक भक्ति की विशेषता मालूम देई, तो भक्ति की विशेषता क्या मालूम देई वो बता सकते हो तो बताओ। सुगम है, श्रेष्ठ है और जल्दी प्राप्ति है उसे। जल्दी प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो जाए, शुभता पूर्ण हो जाए, वो जल्दी ही बात मैं आपको बता सकता हूँ। आप तैयार हो जाए तो, आप तैयार नहीं होते क्या करें? मैं अकेला क्या हूँ, आप साथ दो हमारा। तैयारी चाहो आप या पूछे? मैं चाहूँ इच्छा का त्याग, कामना, कामना के त्याग पर जोर बहुत दिया गीता ने। गीता का अध्ययन करो तो आपको मालूम होगा कामना के त्याग पर बड़ा जोर है गीता। चारा सोच, चारा कोई चारा नहीं, बहुत जल्दी कल्याण होगा एक चारा सोचने से। तुझे शास्त्रों में श्रवण मनन विद्यासन ध्यान और समाधि जैसे बचे कोई पकड़े जरूरत नहीं है, पकड़े में जरूरत नहीं है। चाहना केवल भीतर से चाहना, कुछ बहुत जल्दी कल्याण होगा। असा असा असा पद जोर से करो, भाइयों को और बहनों को देखना है। असा पद चाहना नहीं रखनी, चाहना में कौन छोड़नी है? जो शरीर और संसार को लेकर चाहना उसे छोड़नी, भगवान की चाहना छोड़नी नहीं है। भगवान की चाहना में न रखना बढ़िया चीज है, पर उस पर अभी तक जोर नहीं देता हूँ मैं। भगवान की विचार मत रखो, बहुत जल्दी सिद्धि होगी, जल्दी से दूर कोई सा ना होती। मेरी बात अगर आप लोग सुनो तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, ऐसा मेरे को दिखता है। मेरे विषय में आप पूछो तो मैं भाई नहीं कह सकता मैं ऐसा हो गया अच्छा हो गया, ये मैं मानता नहीं हूं। भीतर से हृदय से भी नहीं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा हो गया, बहुत तत्व जान गया। बातें बता रहा हूँ, बातें बातें बताता हूँ, बातें खास दो बातें। मेरा संसार में कुछ भी नहीं है, ये कब होगा? जब ये समर्पण मैं निंदा नहीं करता हूं, मैंने कई बातें करके देखी है, कई सुनी है, कई पढ़ी है, अवस्था की मेरे ख्याल काफी हो गई है, देखा सुना भी बहुत है। केवल अपनी इच्छा नहीं, संसार की इच्छा अपनी बिल्कुल छोड़ दो, आप छोड़ते नहीं हो, इच्छा त्याग दो। अच्छा विचार, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। एक पुस्तक में चार पंक्ति में कही, चार पंक्ति आते ही बैठाई ऐसे सामने गई, हद कर दिया। चार ही पंक्ति, चार ही पूल मूल खास बात उसमें, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए। दो बात कौन कौन सी भाई? जानना, जानना और मानना। जानना मानना, जानना क्या कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, इतना ही जानना है। संसार में मेरा कुछ नहीं है, आपके पास में कुछ नहीं है, आपके साथ में कुछ जाएगा नहीं, आते हुए लाए नहीं, आपकी कुछ नहीं चीज। संसार सब एक सराय की तरह है, रहने के लिए आपको जगह दी है, शादी करने के लिए जगह दी है, धनिया करने के लिए नहीं है। आधिपत्य अपना जमा हो, ये गलती है, आधिपत्य में जमा हो। आधिपत्य जमाने से अपना कल्याण नहीं है, तो कौन मुफ्त में कल्याण से वंचित हो रहे मुफ्त में, जिनकी इच्छा करते हो वो अपनी है ही नहीं, आपके साथ जाएगी नहीं, अपने साथ रहेगी नहीं, उन चीजों की इच्छा करते हो। ऐसा वो नहीं करो जो सदा आपके साथ रहे या सदा आपके साथ रहे। मेरी इच्छा नहीं है, मेरे कुछ नहीं है, संसार में मेरा कुछ नहीं है, और मेरे कुछ नहीं चाहिए। दो बात, संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात करो आप। क्यों बखरे हम पढ़ो? मैंने देखा ये सब मेरे किए हुए है, मेरे पढ़ी हुई है, मेहनत की हुई है, मैं पढ़ाई भी इसलिए हूँ सुनाने के लिए और अपने काम पकड़ने के लिए, सुनाने के मन में थी। और शेर जी के पास आया तो सुनाने के लिए नहीं आया था, मैं शेर जी कहना सुनाता हूँ, सुनने के मन में नहीं थी, धाप कर आया हूँ, कथा बाजनी सब करने, भेंट पूजा दूजी पूजा सब करने। शेर जी वागर कह दिया, शेर जी मेरे साथ हर साधन करना है, मेरे को सुनाना नहीं, मैं सुनाना साधन है, ये साधन है। साफ कह दिया, मेरी सुनाने के मन में नहीं, सुनने के लिए आया हूँ, सुनाने की इतनी जोर से लगी जो 8-10 घंटा नहीं बोलू तो वैसे कि मेरे मन नहीं लगता। सब देशों ने शेठ जी कहने से गोहटी गया, गोहटी गया, एक दिन ठहर जाओ, ठहरो ऐसे ते तो बेटा काम करो दुकानों में, मैं बैठ रहा हूँ, कुत्ते के चीज हुए टुकड़ो दे दे टुकड़ो, मैं नहीं रहता, बंद कर देंगे बाजार, बंद कर दे जाएंगे बाजार, बंद कर दिया बाजार, बंद कर दिया सब बाजार, बंद जाएंगे बाजार, बोलेंगे दिन भर आपको छोड़ेंगे ही नहीं, ठहर जाएंगे स्कूल में चलो, वर्दर चलो या कॉलेज चलो, उसमें चलो चलो, हमारे काम क्या करना, हमारे काम यही है, थानों का व्यापार है जी, हमारे व्यापार है वो, इस वास्ते मैं नहीं ठहर सकता। हड़ताल कर दी बाजार भर में, उतनी अमार नहीं है अब, उतनी नहीं है, एक घंटा पर सामने देव संतोष कर लो, संतोष कर लो, हमारे घर जान कर लो, संतोष कर सुख कर दिया, संतोष नहीं आता है, लिखता है बहुत ही, इन्हों कह दिया हमारा संतोष नहीं है, अब लेख नया एक लिखो और, इतना लेख लिखा है संतोष नहीं है, गीता की टीका लिखी संतोष नहीं है, बोलो आप लिखा हुआ मैं संतोष नहीं है, उसके लिए उपाय भी सोचा तो किया है, कुछ कर रहा हूं। तो कई छप गई है, आप सब लोगों से करा है, इच्छा से फायदा कुछ भी नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है, नुकसान कोई बाकी नहीं है। धन्यवाद। संसार की इच्छा रखते हो, इच्छा रखने से कोई किंचित कोटि मात्र का लाभ नहीं है आपको, और छोड़ दो तो कोई नुकसान नहीं है, ऐसा लगने से फायदा कोई नहीं, नुकसान सब है। इतनी बात है, ठीक है जी, कुछ मत करो, इच्छा छोड़ो, केवल इच्छा, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मेरे कुछ नहीं करना है, चाहिए नहीं करना नहीं, दो बात आपका समर्थन मन विद्या विचार पंडल सबसे बात नहीं होती जो इनसे हो जाएगी, ऐसे पक्का विचार है हमारा, केवल इच्छा छोड़ दो और आने वाली चीज आवेगी, कमी होगा थी, संतोष होगा। आप लोग इस योजना को मैं लोग भी नहीं कहा, जो हमारे कर्ण पैसों को नहीं, धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोग, धान नहीं धीणो नहीं घर में, नहीं रुपयो रोग, जीवन बैठा रहा उदास, आन मिले सब थोक, बताओ धान नहीं धीणो नहीं घर में, दे राम जी धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोग, तीन बात है, जीवन बैठा रहा उदास, आन मिले सब थोक, घी दूध दही साग रोटी सब सत्या, मैंने साधुओं से कहा है, हमारे गुरु जी महाराज के गुरु भाई थे, वो काका गुरु हमारे होते हैं, जो नहीं कहना एक बात करी, छोटा छोटा था उस समय, वो करो जो डटे से लोग कटे, आपके दूध ही दही अब आता हमारे जमा कर दू, आपके दूध दही आ जाएगा, सब आ जाएगा, ये अरेगा छोड़ो सो अरेगा छोड़ो, खेती करना ये सोच जो तुम पढ़ाते हो, हम क्या करें, हमारे इस डर से पढ़ा नहीं सोखी, इतनी मेरी समझ बुद्धि थी, बात समझ में बुनिया ही कही थी, मानो मैंने ठाबर बना था छोटी अवस्था में भी कह दिया, अभिमान की बात है, आप बैठा रहो, आपको कुछ काम नहीं है, दूध दही सब कुछ मिल जाएगा, कथा करूंगा मैं, आप बैठे रहो, सब चीज मिली आई, क्यों खेती करो, क्यों गाया रखो, क्यों ऊंट रखो, क्यों गाय बैल रखो, क्यों गाड़ी रखो, मैं सहमत नहीं हुए, बच्चा था हमारे, कुछ बोले हमारी बात करो, बोले बाल की बात थोड़ी माने, को मानी नहीं, नहीं। कई छाने कान में मानी नहीं महाराज, कई थी छाने कान में मानी नहीं महाराज, बांधी पड़ी विवेक में आना तो थी आज, बांधी पड़ी बानी बानी समझ बानी बानी बानी किसका नाम है बताओ, फिर शब्द ही खगड़ी भाषा, कई थी छानी कान में मानी नहीं महाराज, बानी बड़ी विवेक में, विवेक में राख बड़ी राख, तो ऐसे कहती थी मैं, बालक बने मेरे 8-10 वर्ष का 12 वर्ष का 10 वर्ष, ऐसे ही आप लोगों से कहते हैं, आप इच्छा छोड़ दो, इच्छा धन हो जाए संपत्ति हो जाए बेबे हो जाए, आपको सौरे बात कहता हूं, सब ध्यान देकर सुनना, आप इच्छा करते हो जो जसु मिलती है वो इच्छा के अधीन है कि नहीं, आप बताओ, एक एक आदमी बोलो, आप ये जस्ती है इच्छा का अधीन है, इच्छा करो वस्तु मिलेगी, आप ठीक से विचार करो, आज विचार कर लो, कल पुर्जा देना, लिख लेकर बोले कैसे, सब आप विचार करो, इच्छा करने से पूर्ति होगी तो होती है क्या? सबके जीवन का अध्ययन का अनुभव है कि कई इच्छा पूरी होती है, कई इच्छा पूरी नहीं होती। आ सच्ची है झूठी बताओ? सच्ची है, इसमें क्या विचार करना है? इसमें विचार क्या करना है? तो सब अनुभव की बात है, सब विचार है, तो इच्छा करो ही क्यों? इच्छा नहीं करो तो होगी, इच्छा करो तो होगी, हो जाती है, नहीं करने पर भी हो जाती है, हो जाती है, गलती बात है, हो जाती, क्यों हो जाती है? महाराज जी, देह को अपना मानना नहीं छूटा, देह को अपना मानते हैं, देह को अपना मानना छूटता नहीं, अपना मानना छूटे बिना इच्छा छूटती नहीं। तो मान लो फिर क्या बंधन हो? कोई इच्छा मत रखो, क्या मन है? तू छोटा दरिद्री है, बड़ा दरिद्री है, मैं दरिद्री नहीं हूँ, अभिमान है ये, कोटी एक पास में नहीं, अपने भाई के तुम्हारे पूंजी रखनी है, एक कोटी एक पास में नहीं, दरिद्री हुई नहीं, बोल, पैसे से धनी धनवान नहीं होता, संतोष धनवान होता है, संतोष एवं पुरुष से परम निदानम, बड़ा भारी खजाना है संतोष का, संतोष तुल्यम निधि नानित, सिद्धि और निधि संतोष का तो है ही, मस्त हो जाओ आप सब के सब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तब तू क्या तू जा, एक ही बात है, चाह नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा जिसके कसून सा ये सुसार सोचा, आप व्याख्यान को व्याख्यान समझते हैं, व्याख्यान नहीं है, सार बात है, सार, चिंता छोड़ो, चाह छोड़ दो, चाह गई चिंता मिटी, विधवास्त्रियां कुमारी छोरियां और साधु और बूढ़ा, इन लोगों क्या जरूरत है, ऐसा है बताओ, इनको जरूरत क्या है? बालकपन में मुहूर्त मिलते थे, और बूढ़ा अवस्था में मिलेगा, अन्न खाए पे मर जाएंगे, तो अन्न खाते नहीं मरो, अन्न खाते खाते मरे लोग ज्यादा, मर जाओ तो मर जाए परवाह नहीं करो, छोड़ो इच्छा, कि मर जाओ तो मरना स्वीकार है, इच्छा करना स्वीकार नहीं है, पदार्थों की इच्छा करना स्वीकार नहीं है, मैं मरना मैं स्वीकार है, काम हो जाएगा एकदम ठीक हो जाएगा, इतनी बात नहीं, मर जाओ मैं ऐसा है, और क्या होगा, मरने से अधिक दंड क्या होगा बताओ? महाराज जी, भीतर में चाना पैदा हो जाए, बाहर में तो प्रकट नहीं करे, भीतर में चाना हो जाओ है, और बाहर में नहीं कहो है, तो भी ठीक है, भीतर में चाहना होती है पैदा, आप सब जितने हैं ना ये भाई बहन सब भीतर की चाहना को पूरी कहते नहीं है, नहीं है, नहीं है कहते हैं, पागल कहेंगे लोग, पागल कहेंगे, भीतर चाहना कह दोगे, भीतर चाहना कह दोगे, है हिम्मत, सारी तो गोली कह सके, कुछ तो कह ही सके, सारी तो गोली कह सके, कुछ तो कह ही सके, कुछ क्यों कहे मेरे, कुछ क्यों ना कहे, कुछ नहीं, कुछ चाहना रखना है, कुछ मिलता है, कुछ भी चाहना है, सब कुछ मिलता है, कुछ भी चाहना रखो सब कुछ मिलता है, चाहना रखो सब कुछ ही मिलेगा, सब नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ भी चाहना रखो सब कुछ मिलेगा, ऐसी कायदा है, मेरे को ऐसी चीजें मिली है, पढ़ी है मैंने, काम में नहीं लाया तो कम थे, क्या कह रहे कि ब्याह नहीं हुआ तो बरात तो गया, हो बरात तो गया जाना है, ब्याह नहीं हुआ नहीं सही, पर बरात तो गया, पता तो है मैं, इस तरह से आप चाहना छोड़ दो, नींद भूख प्यास ये खास चीज है, खास चीज है नींद भूख प्यास, वो तो हरी गली में आप रह नहीं सकते, आठ पवन भी नहीं रह सकते, ना अन्न बिंदा रहते ना जल बिंदा रह सकते, दीन बिंदा रह सकते, इसलिए चिच्छा चिच्छा मतलब मर जाओ तो नींद लेकर खाते पीते नहीं मरोगे। एक ही बात है, साधन सुन कोई साधन नहीं, किंचित बात मौज में रहेगा आनंद से, चार कहीं चिंता में थी, मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, दो बात, संसार में मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस परमात्मा तत्व की प्राप्ति का दो बात इतनी दबी इतनी दबी, कोई सहारा नहीं। नहीं तो साधु जितने बैठे हैं वर्षों तक साधन किया है और फिर भी करने की इच्छा है और फिर पूर्ति नहीं हुई है, एक बात बिल्कुल, हमारे कुछ नहीं चाहिए और मेरे कुछ नहीं करना है, कोई चाहना नहीं, कुछ चाहना है कुछ करना नहीं है, ध्यान जाऊंगी। देखो एक बात बताओ, है वो बात सब लोग नहीं समझेंगे, सब लोगों को मैं कहता भी नहीं, संसार की वस्तु चाहना से मिलती है, चाहना से नहीं मिलती, चाहना से उद्योग करके मिलती है, परंतु एक बात ध्यान दे सुनो, सर्वव्यापक जो सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, क्या वो चाहना से मिलेंगे, चाहना से दूर हो जाएंगे आप, कुछ न चाहने से कुछ न करने से मिलती है वो चीज, इस प्रति अधिकारी नहीं है, कुछ चाहे नहीं कुछ करना नहीं, एक क्रिया एक चाहना, एक क्रिया एक चाहना, और चाहना भी उत्पन्न होती है और पूरी होती है नष्ट होती है, एक क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, आरंभ और अंत होने वाली नाशवान वस्तु नाशवान से अपनी चाहे आप अविनाशी है, ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी, ईश्वर से भी नहीं चीज नहीं चाहते, सब जगह परिपूर्ण है, वो कुछ नहीं करेगा उसको मिल जाएगा, कुछ नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा बताओ, संसार तो करने से परमात्मा न करने से, प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोहमान उदासीन उदासीन गुणी जो गुणावर्तन देते योगी से लेंगे थे सब दुख सुख कुछ करना नहीं, बराबर हरे कृष्ण समझ में नहीं आती, हरेक आदमी नहीं समझता, परंतु सिद्धांत तो आप समझते हो, जो सब जगह परिपूर्ण है वो क्रिया से कैसे मिलेगा, पदार्थ से कैसे मिलेगा, पदार्थ क्रिया दो ही पदार्थ क्रिया, बड़ी सार चीज है, एकदम करने से भाई शांति नहीं मिलेगी, संसार में करना है उत्पत्ति और विनाश होता है, आरंभ और समाप्ति होती है, आरंभ और समाप्ति उत्पत्ति और विनाश दोनों चीजों में, नित्य चीज कैसे मिलेगी, नित्य चीज तो कुछ न करने से कुछ न चाहने से, आपकी स्थिति नित्य स्थिति में ही होगी और कहाँ होगी बताओ, कुछ नहीं चाहोगे कुछ नहीं करोगे तो आप कहाँ रहोगे, परमात्मा में रहोगे, करने और कुछ करना और कुछ चाहना ऐसे संसार स्थिति है, करना और चाहना छोड़ दो परमात्मा से एकदम सर्वव्यापक परमात्मा के लिए क्या करना है, क्या चाहना बताओ, चाहना करना छोड़ो, न चाहना ये साधन है बड़ा बहुत दामी साधन है, जो परिस्थिति मिले उसमें संतोष, काम करो सब करो मत मिल जाए उसमें संतोष, ज्यादा मिल जाए कम से मिल जाए, दुख मिल जाए सुख मिल जाए, जो मिल जाए उसमें संतोष। क्यों ये परिस्थिति कभी आपके साथ नहीं रहती, परिस्थिति बदलती ही रहेगी, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी वायु कभी शांति कभी बरसात कभी कुछ कुछ बदलती रहेगी, और बड़ी बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा भारी आनंद मिलेगा। बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी भारी आवश्यकता। आपकी सब पूरी अवस्था हो जाएगी एकदम, जितनी जितनी इच्छा छोड़ता है उतनी उतनी पूर्ति आती है। बालक कुछ इच्छा नहीं रखता तो मां निगर की सब, ऐसे प्राणी कोई अपनी इच्छा छोड़ दे तो भगवान शांत करे, तरुण पीछे फिरे, गांठ गिरे नहीं बांधते, गांठ गिरे नहीं पाते से जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, पीछे फिरे आप महाराज। चाहना नहीं रखनी चाहिए, हाँ। ये बात अपने आप में आपके कहने से समझ में आती है, हाँ। लेकिन हमारे साथ परिवार की जिम्मेवारियां हैं, तो अपने परिवार रखो, परिवार के लिए रखो, अपने लिए नहीं छोड़ो, अपने व्यक्ति के लिए नहीं, परिवार के लिए करते। माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, भतीजा है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, उसके लिए करते, अपने लिए नहीं। उस प्रक्रिया, उसकी प्रक्रिया तो बताइए, उसकी प्रक्रिया बताए, जो आ जा काम उसमें काम को ठीक से करना, कपट नहीं रखना, कामना नहीं करना, सिद्ध सरलों का काम करो, सब काम परमात्मा का करो। आप अपना घर का काम है ही नहीं, हमारे घर का कोई काम नहीं है, तुम्हें कैसे से करो? भाई है, माता है, देखो माँ और बाप, स्त्री और पुत्र, और भाई और भतीजा और भौजाई, इतने ज्यादा नहीं है। आपने काका बाबा वे दूर है, और कुटुंब दूर है, खास कुटुंब माँ बाप भाई भौजाई भतीजा और स्त्री पुत्र, ये खास पुत्र, आप खास कुटुंब है, कुटुंब के लिए काम करो, और मेरी कोई जरूरत नहीं, कुटुंब के लिए करो, कोई काम करना हो कुटुंब ये दंजी गए थे उसे पहले करो, और इच्छा मत करो, अपने चीज इच्छा है ही नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं, ना मरने की इच्छा है ना जीने की इच्छा है, कोई इच्छा नहीं, सब काम हो जाएगा। बोलो क्या बाधा लगी आपने, बोलो क्या लगी, क्या बाधा हो गई? शरीर और शरीर के बारे में कुछ कृपा करें बताने। देखो भाई, गीता में सबसे पहले यही प्रकरण है, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में यही बात कही है, एकदम 20 श्लोकों में, शरीर और शरीरी, देह और देही, यही बात कहा है। लोग कहते हैं, टीका लिखते हैं, आत्मा अनात्मा विवेचन, शब्द नहीं है आत्मा, आत्मा शब्द नहीं, परमात्मा शब्द ही, ईश्वर शब्द ही, ऐसा शब्द नहीं है, माया शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। 30 श्लोकों में केवल शरीर और शरीर, देह और देह, चेतन और जड़, वो ही है। दूसरे जितने शास्त्र है सब शास्त्र इदंता देंगे, इधर ईश्वरी इदंता से, जगत भी इदंता से, जीव भी इदंता में, तीन तक मुझे जगत जीव परमात्मा, परमात्मा विषय नहीं है, ये गलती है। परमात्मा को जीव और जगत के साथ नहीं लगाना है, जीव और जगत दो है, और आपको करना क्या है, माता पिता स्त्री और पुत्र भाई भौजाई भतीजा ये खास कुटुंब है खास इनका प्रबंध करना ठीक तरह से जितने छोटे हैं उनका ज्यादा करो चिंता करो अयोग्य हो उनको ज्यादा सर करो अयोग्य हो खाओ कमाओ छोरा छोरी बड़ा हो गया खाओ कमाओ छोरे ने ब्याह करके और का बन भरी पढ़ा पढ़ा लिखा प्यार कर दिया ब्याह कर दिया और हाथ जोड़ दिया का पधारो और पाती ले लो ससुराल मिलती पाती है वह ले लो जाओ पता नहीं जाओ तो हरी मर गई अपना मतलब सही दर्द नहीं है मैंने बड़ा बड़ा कर दिया इंतजार कर दिया खाने कमाने लायक कर दिया ब्याह कर दियो बस अब जाओ तो पता अपनी पाती ले जाओ जाओ गृहस्थ में रहो इस तरह से करो साथ में रहे हो साथ में रहो कोई मना ही नहीं है पर हमारी तरफ से छुट्टी हमारी तरफ से छुट्टी है रहो तो काम करना पड़ेगा सब काम करना पड़ेगा सेवा करनी पड़ेगी ये सब काम आपको करना पड़ेगा सब पधारो बना बनी पधारो बस क्या कर दिया अब सब ऐसे गृहस्थ में रहो आप वाणी परवाह मत करो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा निर्मल हो जाएगा एकदम शुद्ध हो जाएगा माँ बाप दो और स्त्री पुत्र चार और भाई भौजाई भतीजे सात ये सात कुटुंब भी है खास आपके काका बाबा ने काका भाई ले लो बोलने काका बाबा ले लो दो गए नौ संख्या पूरी हुई संख्या नौ हो गई नौ के बाद बिंदी है नौ ही संख्या है नौ संख्या अटल है दुगुणी करो तो नौ तिगुणी करो चौगुणी करो पांच गुणी करो दस गुणी करो हजार गुणी करो लाख गुणी कर लो दो का दो रहेगा लाख गुणी करो लाख नौ लाख नौ लाख कितनी बिंदी होती है और नौ घटाते घटाते घटाते अंत में नौ रहेगा आठ करो आठ में एक घटेगा ही नौ दो अठारह आठ एक दो चौतीस सत्ताईस दो नौ से छत्तीस छत्तीस ठहर दी तो नौ का नौ रहेगा तो लाख कुड़ी करो लाख लाख करो करोड़ कुड़ी कर दो नौ का नौ अटल है आठ नहीं करो आठ और आठ आठ सोलह छह एक सात सात और छह पांच और चार तीन और दो एक और आठ आठ सात घटता ही जाता किए ही जाओ कितने कर दो देखा कर देख लो ना करते होता मत होता कान पकड़ा मेरा गलती करी थी पास है जो आप अपने लिए कोई इच्छा नहीं अपने लिए जरूरत नहीं कुछ भी नहीं जरूरत है कोई जरूरत नहीं अपने माता पिता है स्त्री पुत्र है भाई भौजाई भतीजा है जिंदगी करना उन्होंने कह देना कि निर्वाह मात्र ही होगी आप स्वाद शोक ही नीचा हुई है नहीं हुआ स्वाद शोक ही नहीं जो खार होगी निर्वाह कर दो निर्वाह बिना काम चलेगा भी नहीं आप जीवो वैसे इस बात से निर्वाह मात्र करो भाई भतीजों को भी यही कह रहा स्त्री पुत्र को भी यही कह रहा निर्वाह मात्र और ज्यादा चाहिए और जो पता हो आप करो खुद संसार है आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी खुश हो जाओगे ध्यान हो जाओगे मस्त हो जाओ सदा के लिए ऐसी बात है पक्की एकदम सच्ची बात है कोई जरूरत नहीं है भगवान को याद रखो परमात्मा की प्राप्ति जितनी सुगम है तो सुगम का काम है ही कोई सब क्योंकि सब जगह परिपूर्ण है मेरी प्राप्ति था क्या कोई जगह खाली हो सकती नहीं परमात्मा से कैसे खाली होगी बताओ आप एक दिन बताओ सब जगह भूमातर शाश्वत अमर समर ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बढ़ता बढ़ता है सदा, वो ठोस है एकदम, जैसे कांच घन होता है, जैसे पत्थर घन होता है, ऐसे घने ठस भरा हुआ है सब में। इस अगले विश्व में भरा एक तू ही तू, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही याद मन आवे रे दर्द में, तू ही तू ही याद, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, सब जगह एक परमात्मा है, एक परमात्मा है सब सब शांत सिद्धान सद हरदम मौज में रहो, आनंद में रहो। और मन में कोई बात है तो पूछ लो, आपके शंका हुई मन में आई तो पूछ। एक आदमी ने पूछा महाराज जी, हाँ, कि सूक्ष्म सही और कारण सही, हाँ, ये तो साथ में रहते हैं, तो आप कहते हैं जो साथ में रहता है वो अपना नहीं है। साथ में रहते हैं, नहीं रहते बरोबर, सूक्ष्म से कारण से तो साथ मरने के बाद भी रहते हैं और महाप्रलय तक रहते हैं। आप बताओ कि बुद्धि पहले जैसी है अभी है, जैसी मन वैसा है, बदलते सब बदलते है तो सही ना, रहे अपने बदलते सब बदलते तो है तो सही है तो अपने हो गया ना हुआ, अपने क्या हो गया तो सूक्ष्म से हमारा हो गया ना फिर ना, हमारा नहीं हुआ। तो आप कहते हैं आप बदले, आप बदलते हो, आप बदलते हो कभी? मैं तो नहीं बदलता। फिर आप कैसे सब बदलते हैं, देखता का मैंने काश लगाया, काश काश क्यों मिल रहा है, बाजू भी काश कमजोर पड़ेगा, दूसरे को पड़ेगा, सब कमजोर, आप कमजोर पड़ते हो, कभी कमजोर नहीं होते, आप एकदम ठोस तू महासर शासन हो, कभी कम पड़ते नहीं ज्यादा होता नहीं है, जो का क्यों रहता है सर वो आपका है, ऐसे भगवान आपके साथ रहते हैं, सरसर आप सुन बताओ मन बुद्धि इंद्रिया साथ में रहती रहती है, कैसी बात कर रहे हैं, साथ साथ सब रहती तो है, बदलने कहा रही, बदल गई चीज कैसे रही, मन बदले में रहता है, बुद्धि बदले में रहती है, अहंकार आपका अहंकार बदले में रहता है, कभी अभी मन ज्यादा होता है, कभी कम होता है, सब बदलते, सब मात्र संसार बदलने वाला, एक परमात्मा नहीं है वो बदलने वाला नहीं, सदा रहता है, सदा आपके साथ, सब बदल दीजिए, सब आपके साथ है, बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती है वो अपनी कैसी, बदलती वो अपनी नहीं, परमात्मा बदलते नहीं है, जैसे जैसे रहते हैं आप है, जैसे जैसे परमात्मा का अंश हो आप, ये मन सारी ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन मन सारी इंद्रिया प्रकृति स्थान, ये प्रकृति है आपने नहीं है, ये प्रकृति में सुख रहते हैं, आप परमात्मा का अंश होते, परमात्मा नहीं रहते, ये प्रकृति के अंश है, प्रकृति में रहते हैं हरदम, प्रकृति को छोड़ते नहीं, आप परमात्मा का अंश हो, परमात्मा रहते ही नहीं, आप परमात्मा का अंश हो, परमात्मा रहो, ये प्रकृति अंश है, प्रकृति में रहे, आप परमात्मा रहो, परमात्मा रहो, ध्यान देंगे काम हो गया, सब काम हो गया एकदम पूरा, जैसे प्रकृति स्थान नहीं गया ना, ऐसे आप परमात्मा में स्थित हो, सब ठीक है, प्रकृति स्थान कर सकते, इनको रहता है प्रकृति में स्थित है, इनको अपनी मानता है, शरीर मेरा है, सूक्ष्म मेरा है, हर शरीर मेरा है, संसार मेरा है, धन मेरा है, संपत्ति मेरी है, घर मेरा है, जैसे तेरे भगवान है, संसार व्यक्तिगत है ही नहीं, बड़े जोर से कहते हैं संसार व्यक्तिगत नहीं है, क्या आप व्यक्तिगत रख सकते हो, नहीं रख सकते, रहता नहीं, रह सकता नहीं, व्यक्तिगत चीज नहीं है संसार, सामान्य चीज है, कहीं आ गया कि कोई जन्म कर आ गई, रुपया कर आ गई, गए घर भी पड़ा रहेगा, धन भी पड़ा रहेगा, पशु पशु मुस्टे राजा गिरद्वारी धर्मानुभव धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे धन तो जमीन में लोकल में नारी के द्वारे जमा शमशान देश लोग मारिए धर्मानु को गचित जीव एक वो भक्ति भूतान कोई आपने पुण्य रोपण किया उस फल सुख दू भोग साधु साधु कोई नहीं था, साधु में एक परमात्मा रहते हैं, परमात्मा सर्वस्व सर्वेश्व सब के लिए रहते हैं। नरकों में जाओ स्वर्ग में जाओ भूत बनाओ प्रेत बनाओ पिशाच बनाओ बड़े बड़े पढ़ने पढ़ने वाले सब बनो मुनि बनो भगवान हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अनुतिष्ठते ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अनुतिष्ठते सर्वेश्वर आपके साथ भगवान रहते हैं आप रहते हो दूसरी कोई शोक आप नहीं घटती बनती घटती बनती आपके साथ नहीं थे आपके साथ नहीं थी रह सकती थी रह सकती थी उनको रखना चाहते है परमात्मा ने ध्यान दिया जो सदा साथ में रख कर आपसे नियुक्त होते ही नहीं नरकों में जाओ तो भगवान साथ रहेंगे एक बात याद आ गई नहीं पूरा मत मानना कई कहते हैं कि भगवान तुम्हारे नाम कृष्ण भगवान नर्क नारी में है वो थाना बड़े रात नरकों में गया उठे ही देखा वह तो है सब जगह समाचार कुछ नहीं गया चल जाओ मैं कठिन नहीं है बताओ भगवान रखा मैं स्वर्ग में वैकुंठ में सब जगह मृत्यु लोगों में कोई ऐसी ठोड़ है ही नहीं जिससे हमारा भगवान ना हो तो मुझे बैंक में ही है थोड़ा बड़े उठे नहीं गया इस बार समाचार कहेगा कहीं था मैंने जैसे मेरे जैसे आजकल ये बात नहीं करते आजकल ये बात नहीं करते आजकल ये बात प्रचार नहीं करते हुए लोग ये कहते वो गिरी जी महाराज कहते ये नरका में रहा भगवान कृष्ण आजकल ये बात नहीं कहते भगवान कृष्ण नरकों में रहते हैं ये बात आजकल नहीं कहते सोखी बात है कृपा तुम्हारे भगवान तुम्हारे आचार्य वहीं गए वहां का समाचार कह दिया तुम्हें छोड़ने वाले कैसा मैंने हमारे पूछो तो अठारी बात बताता मैं बीकानेर की बात कैसे बताऊ यहाँ बैठे हुए भगवान ने याद करो बने तो बोलो कैसी मौजी बात है पूछो बहुत पूछो जोधपुर में एक संत ने कहा कि भगवान नरकों में है तो जन्म तैयार हो गया ये और देखे जन्म तो नरकों में जाऊंगा और जगह नहीं चाह करके नरकों में जाऊंगा तो भगवान वहां मिल जाएंगे बहुत अच्छा संतोष कैसी मौसम यहाँ पर बच्चे के प्रश्न पूछना बढ़िया होता है अपने साधन का ये तो रामायण की कथा का प्रश्न है ये पूछ रहे हैं आप कहते हैं जो कुछ होता है जो भगवान की इच्छा जो होता है सो भगवान इच्छा करता है वो भगवान इच्छा नहीं होता हाँ तो कहते हैं जो दक्ष यज्ञ में जब वो यज्ञ विध्वंस हुआ और दक्ष के यज्ञ में तो भगवान शंकर ने क्रोध क्यों किया जो हुआ तो ठीक हुआ नहीं वहाँ गलती करी उसमें किया गलती पर क्रोध किया है व्यक्ति पर नहीं किया है गलती पर क्रोध किया सबको निमंत्रण देना शंकर को निमंत्रण क्यों दिया बताओ आप बताओ शंकर को निमंत्रण क्यों नहीं दिया बताओ। पार्वती ने कहा हम जाना चाहती है, वहां जाना अच्छा नहीं है, जाएंगे तो ले जाओ तुम्हारे सब चीज ले जाओ, शंकर जानते थे पास था भाई यदि बिना ये बुलाए घर बाप गए। उन्हें गलती करी उसका दंड दिया है कि नहीं सही नहीं, ये हमारी गलती से गलती क्यों करते हो। गुरु बनाना जरूरी है क्या? कोई जरूरत नहीं। देखो बताओ आपको बात, छोटा बालक होता है उसे जरूरत किसी की नहीं, माँ गर्ज करती है, ऐसे आपको जरूरत नहीं है, गुरु गर्ज करेगा आपका। सच्ची बात है ये, आप मानो और भले मत मानो, आप गुरु की खोज करते हो, बालक माँ की खोज करता है, खोज माँ करे, हम क्यों करें खोज, हमारी क्या जरूरत है, घर माँ को है कि बालक को है, ऐसे तो बालक को करे थे बालक चीज है कैसे, पर घर माँ को ज्यादा है, बालक तो नहीं है, चलिए माँ को रहते, ऐसे जितनी गुरु को करे थे उसे चेला को करते ही है, निश्चिंत रहो आप गुरु मिलेंगे आप साहब। आप पूछते महाराज जी मरने पर बुद्धि और मन ये बदलते हैं क्या? सब बदलते हैं, बदलते हैं, मेरे जीते रहे बदला जीतेगा, सत्संग करे तो मन और तरह होता है, सत्संग नहीं करे ब्याह बैठा और तरह का है, यहाँ 10 रुपये खो जाए तो परवाह नहीं होती, दुकान पर रहे 3 रुपये में 3 पैसा में 2 झाड़ू आते हैं, और 1 पैसे का 2 झाड़ू लगा 2 पैसा लगा, 3 पैसा 3 आते थे तो धमकाए गई है, अकल नहीं दे रहे भाई, 3 पैसे में 2 झाड़ू आते थे, 1 का 2 दिया 4 ला गई हो, दूसरे जन्म में मन बुद्धि साथ जाते हैं क्या? दूसरे जन्म में मन बुद्धि साथ जाते हैं, साथ होते मन बुद्धि साथ होते, मन बुद्धि बदल जाते हैं, ये बदलते रहते हैं हरदम, संसार मात्र हरदम बदलता है, हरदम कभी बदले बिना रहता ही नहीं, कब की बुद्धि जवान की बुद्धि बूढ़ों की बुद्धि एक होती है, बदले बनेगा बड़े बात बनी, सब बदलते हैं, सब बदलते हैं, आप नहीं बदलते, भगवान नहीं बदलते, आप नहीं बदलते, बहुत सीधी बात है। नारायण नारायण नारायण 57 56 57 हो गया, 57 हो गया 300 हो गया।